أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Efendim Yusuf suresinin 53. ayetindeyiz. Geçen hafta şu ayette kalmıştık. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmâratun bisû'i illâ mâ rahime rabbi inne rabbi gafurur rahîm. Mana şu. Ve ma uberriu nefsi, nefsimi tezkiye etmiyorum. Nefsimi temize çıkarmıyorum. Kendimi temize çıkarmıyorum. İnnen nefse, çünkü nefis le emmâratun emredicidir. Dehşet bir şekilde emredicidir. Biz su'i, kötüyü illa ma rahime Rabbi, ancak Rabbimin merhamet ettiği nefis hariç. Bunun dışında kalanlar, nefisler mutlaka kötüyü emrederler. İnne Rabbi, elbette ki benim Rabbim gafurun, affedicidir. Rahimun, merhamet edicidir. Ayetin manası bu. Şimdi bu ayeti söyleyenin Hazreti Yusuf olduğunu, yani ben tezkiye oldum, temizlendim, hapisten çıktım, bu suçu işlemediğim ortaya çıktı, bu günahı işlemediğim, ama buna rağmen ben kendi nefsimi yine de tezkiye edemem dediğini söyleyen alimler var. Geçenki vaazımızda söylediğim gibi bu sözü kralın hanımının söylediği ihtimali de var. Yani kendi hatası ortaya çıkınca Hazreti Yusuf'un nefsinden istifade etme olayı ortaya çıkınca böyle bir sözü söylediğini söyleyebiliriz. Yani kadın demiş ki ben nefsimi tezkiye etmiyorum artık. Çünkü nefis kötüyü emrediyor. İşte emretti bana, ben bu hataları yaptım. Ama merhamet, Rabbimin merhamet ettiği nefis kötüyü emretmez dedi. Rabbim gafurdur, rahimdir. O beni affedecektir, bana merhamet edecektir dercesine bu ayeti, bu sözü söylediğini ve Yüce Allah bu sözü bize naklettiğini söyleyebiliriz. Her iki boyutuyla da bu ele alınabilir. Şimdi önemli olan bu ayeti kerimenin içerdiği konuyu açıklamamızdır. Aziz'in, kralın karısı söylemiş olsun, Hazreti Yusuf söylemiş olsun, kim söylemiş olursa olsun, önemli olan buradaki konu ayetin içeriğini anlatabilmektir. Bize verdiği mesaj önemlidir. Şimdi arkadaşlar, gençler, bizim içimizde iki şey konuşur, emreder. Emreder. Birisi akıl, birisi nefis. Hocam akıl emreder mi? Emreder. Tur suresine gidersek, Tur suresinin son sayfasının birinci ayetinde şöyle bir soru sorar Allah-u Teala. اَتَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَادَ اَمْهُمْ قَوْمٌ دَعُوا. Bunu onlara akılları mı emrediyor? Bak, akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir toplum mudurlar diye bir soru soruyor. Demek ki akıl emredermiş. Demek ki akıl emreder mi, etmez mi sorusuna benim vermiş olduğum mananın yanlış olabileceğini düşünebilirsiniz. Ama bu ayetle bunu delillendirdim. Artık kimse buna karşı çıkamaz. Demek bizim içimizde iki tane kral emrediyor. Bunun birisi akıl. Bir kral daha var. Bu da bunu söylüyor bu ayet. İnnen nefse le emmâratun. Nefis de emredermiş. Nefis de konuşur efendim. Bu emir kelimesinin bir anlamı şudur: sevk etmek. Yani bir insana bir şeyi emrediyorsanız onu bir şey yapmaya sevk ediyorsun anlamına. Yani nefis insanı sevk eder, kötüye sevk eder. Akıl da iyiye sevk eder. Akıl emir verirken iyiyi emreder. Nefis emrederken kötüyü emreder. Demek ki şunu bileceksiniz, bizim içimizde iki tane kuş var. Bunu fark edersiniz. Bugün ne yapayım dersiniz. İki şeyle karşı karşıya kalırsınız. Dersime çalışayım mı? Bir genç için söylüyorum bunu. Yoksa tiyatroya gideyim mi? Sinemaya gideyim mi? Yoksa gezmeye gideyim mi? Yoksa evde çalışayım mı? Bu iki kuş konuşur insanın içinde. Bu iki kuştan birisi iyi emrediyor ki o akıldır. Birisi de nefistir, o kötüyü emrediyor. İşte bu açılımı Kur'an'da Allah-u Teala getiriyor. Diyor ki bak, senin içinde iki tane emreden, seni bir amele sevk eden merkez var, kral var, kuş var, ne dersen de emreder sana. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu nefsin eğitilmesini ister. Yani bu nefis böyle hep kötüye böyle emredecekse adamı mahveder yani, hep mermi. Allah-u Teala buyuruyor ki bu Kur'an okulu, ben bir Kur'an üniversitesi açtım diyor Allah-u Teala. Bu üniversitede nefis eğitimi verilir. Buna bugün modern psikolojide duygu eğitimi diyoruz biz buna. Duygu eğitimi deniyor. Ama Kur'an-ı Kerim buna gönül eğitimi, akıl eğitimi ve nefis eğitimi demiş. Ya fark etmez. Bugün modern psikoloji böyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim böyle söylemiş. Beş aşağı beş yukarı aynı yere geliyorlar yani. Değişen bir şey yok ama Kur'an çok daha farklı boyutta işi ele alıyor. Şimdi nefsin kötüyü emretmesini engellemenin yolu ne? Bu eğitimle olacak. Nasıl eğiteceğiz bunu biz? İçimizdeki nefsi, içimizdeki bu düşmanı böyle bize kral gibi emrediyor efendim, onu yap, bunu yap, çal, hırsızlık yap efendim, dolandır efendim, nasıl dolandırırsın, nasıl çalarsın, nasıl efendim gıybet edersin, nasıl dedikodu yaparsın, bu entrikaları hep sana söylüyor efendim, yetimin hakkını ye efendim, tartı da hile yap efendim, filan filan filan. Bu kraldan nasıl kurtulacak? Bu sefer Allah-u Teala bu Kur'an'ın emrettiklerini, Allah-u Teala bu Kur'an'a verdiği hükümleri yerine getirmek suretiyle diyor, benim söylediklerimi yaparsan diyor, sen kendi nefsini geliştirirsin diyor. Onu olgunlaştırmaya çalışırsın diyor. Ama bu benim emrimlerimi yerine getirerek yapacaksın bu işi. Yaptık da ne oldu? Nere çıktık şimdi? Nasıl eğittik nefsimizi? Bunun cevabını Kıyamet suresinde veriyor. Diyor ki Allah-u Teala: La uksimu bi yevmil kıyameti ve la uksimu bin nefsil levvame. Sen benim dediklerimi yerine getirirsen ey kulum, sen nefsi levvame merhalesine çıkarsın. Artık nefsin böyle kötüyü emretmesinden kurtulmaya başlarsın. Bir basamak atlarsın yukarıya. Buna nefsi evmare diyor Allah-u Teala. Şey, nefsi levvame diyor. Kendini kınayan nefis. Ba. Kendini kınayan nefis seviyesine çıkarsın diyor. Ha. Demek ki nefsi emmareden kurtulup nefsi levvameye çıkmanın yolu kendini kınamaktan geliyor. Kendi içini gözlemekten, kendi hatalarını görmekten, kendi ne yaptığını analizini yaparak o kötülüklerden vazgeçersen nefsi levvameye çıktın demektir o. Oo, yemin ederim ben bu nefse diyor Allah-u Teala. nefsi levvameye çıkmış. Kendini kınıyor bak. Başkasının dedikodusunu yapmaktansa, hatalarını görmektense kendini görüyor. Kendi içindeki efendim iğneleri görüyor. Kazıkları görüyor. Görüyor. Ya Rabbi, bu insan kendini görebilir mi ya? Bu ne biçim iştir? Bunları bir ara anlatmıştık. Aynı surede, Kıyamet suresinde belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendi içinin gözlemcisidir. Kendi nefsinin gözlemcisidir diyor. Yani akıl kendi kendine kıvrılabiliyor. Kendi kendini görebiliyor akıl. Yani insanın gönlü bir ayna gibidir efendim. O aynaya bakarsan görürsün kendini. Burnun nasıldır? Yüzüne bulaşmış mı efendim bir kara siyahlık miyahlık filan? Görürsün. Ama o gönül ekranını, o aynayı günah işlersen karartırsın, göremezsin kendini. Nefsi levvameye çıkamazsın diyor Allah-u Teala. Onu da Mutaffifin suresinde söylüyor. Kella bel râne alâ gulûbihim mâ kânû yeksibûn. İnsanların yaptıkları ameller kendi gönüllerinin üzerinde pas bağladı diyor. Pas bağlamış bir gönülle kendini göremezsin. Sen hamamdan çıktığın zaman nasıl aynayı efendim buharlı görüyorsan, baktığın zaman kendini göremiyorsan, senin gönlün de öyle oldu şimdi. Nefsi levvameye çıkamazsın o merhaleye. Sileceksin o buharı, kendini göreceksin. İşte olay bu. Nefsi levvameye duramazsın diyor. Yukarıda çıkabilirsin, aşağıda düşebilirsin. Yukarıya da açık, aşağıda kapısı var onun. Öyle bir yerdesin ki Everest tepesinde tırmanıyorsun şimdi kayalardan. Aşağıda da düşebilirsin, yukarıya da çıkabilirsin. Allah-u Teala diyor, hadi bakayım çık. Çık bakayım. Nereye çıkacağız ya Rabbi, yukarıdaki merhale nedir? Nefsi mülhime. İlham alan nefis. Oraya çık. Oraya bir ip daha atacaksın, yukarıya çıkacaksın. Nefsi mülhime nasıl, nedir bu nefsi mülhime, mülhime? Mülhime nefis nasıl nefistir? Onun da Araf suresinde cevabını veriyor Yüce Allah. Orada اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Takvaya ulaşmak, mülhime nefis seviyesine ulaşmak anlamına geliyor. Orada fark kavramı ortaya çıkıyor. Fark. Farkı fark eden adam. Farkı fark ettin mi nefsi mülhimeye çıktı. Farkı fark eden adam. Diyor ki Allah-u Teala, şöyle anlatıyor onu. Bu takva sahibi adamlar var ya diyor Allah-u Teala. Şeytan ona bir dokundu mu? Fit. Şeytanın fiti dokunuyor. Kuş. Kuş emrediyor ona şimdi. İçindeki o şeytan nefsi kullanıyor. Bir fit dokunuyor ona. Tezekkeru diyor. Bakarsın düşünür diyor. Fi idahum hubsuru. Bakarsın ki görmüştür. Gönül gözü oluşmuş adam. Nefsi mülhimede. Gönül gözü. Düşünen adam. Düşünceyle içinde bir gönül gözü ulaşmış. Ne şeytan ona dokununca böyle bir duruyor. Düşünüyor diyor. Benim kulum. Rahmani midir, şeytani midir bu çarpış, bu vuruş şeytani mi, rahman, hemen anlayan adamdır diyor, hemen görendir. Bu nefsi mülhimeye çıktı. Şimdi nefsi emmareden kurtuldu, nefsi levvameye, nefsi levvameden nefsi mülhimeye. Nefsi mülhimenin iki tane kapısı var, bir yukarı çıkarsın, bir aşağı inersin. Hem aşağı düşebilirsin, daha hala Everest tepesine çıkamadın, daha gene yoldasın. Bu sefer nefsi mutmainne seviyesine çıkacak. En tepeye. Yukarıya. Yukarıya çıkman için diyor Kur'an-ı Kerim okula bu eğitimi veriyor Allah-u Teala. Yukarıya çıkmak için nefsi mutmainne seviyesine çıkacaksın. Nasıl olacak o ya Rabbi? İşte bütün benliğiyle Allah'a yönelmiş, Allah rızasından başka hiçbir şey gözetmeden iş yapan, amel yapan adam. Riyakarlık olmayan, gösteriş için iş yapmayan, gösteriş için infak yapmayan, infak yaptığı zaman başa kalkmayan, eziyet etmeyen, Sadece Allah rızasını gözeten adam. Cenneti menneti de bırakmış. Ne demiş Yunus? Neyleyim cenneti birkaç huri ya Rabbi? Bana seni gerek, seni dedi. Ha ha ha. İşte o. Nefs-i mutmainneye çıktı. Nefs-i mutmainne de tatmış oldu. Doyuma ulaşmış artık. O doyuma ulaşmış. Mahşerde onunla Allah konuşacak. Evet. Allah'ın konuştuğu nefis. Diyecek ona ki mahşerde yüce Rabbim. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey doyuma ulaşmış nefis. İrci'i ila rabbiki râliyeten merliyye. Dön Rabbine. Sen ondan razı, o da senden razı olarak. İşte Allah'ın razı olduğu nefis bu. Allah'ın razı olduğu. Kendisi de Allah'tan razı olmuş. Fedhulî fî ibâdî. Kullarımın içine gir. Fedhulî fî cenneti. Cennetime gir. İşte bu konuşmayı yüce Allah'ın yapacağı nefis bu. En büyük adam bu. Aa, bu dağın tepesine çıkmış oturmuş artık. Oo, aşağı bakıyor. Oo, aşağısı çok, Everest tepesi. Çok dehşet. O kayalardan tırmandı. O şeytanın kayalarından, o nefsin kayalarından tırmandı, çıktı oraya. Hah. İşte Kur'an okulu nefis eğitiminde bu hedefi gösteriyor. Bu hedefe ulaşacaksın diyor. Kur'an okulunun nefis eğitim bölümü fakültesi, psikoloji fakültesi buraya. Fakat ayet diyor ki ey kulum, sen kendi kudretinle, kendi gücünle o nefsi emmare, nefsi mülhime, nefsi mutmeyne merhalelerini elde edemezsin. Ha, dikkat et diyor Allah-u Teala. Dikkat et ha. Ben yaptım bunu deme ha. İlla ma rahime Rabbi. Rabbimin merhameti sayesinde buraya çıktığını söyle. Evet. Allah'ın sana merhameti olmasaydı sen bu merhaleleri alamazdın. Sen bu gelişim basamaklarını geçemezdin. Muhteşem bir anlatım burada şimdi. Yani Allah'ın merhamet ettiği nefis kötüyü emretmez. Kötüyü emretmekten kurtulmuştur artık o. Olgunlaşmıştır artık o. Bak bak bak. Bu sözün, bu söz çok önemli bir söz olduğu için Allah-u Teala bize tercüme etti onu. Kur'an-ı Kerim'e koydu onu, lehvi mahfuza aldı onu. Yusuf peygamberden kaç asır sonra geldi, Hazreti Muhammed'in kitabına bunu koydu. Ama bu söz o kadar önemli ki asırlarca lehvi mahfuzda kaldı. Lehvi mahfuzdan Allah-u Teala aldı, gönderdi onu, Cebrail'e verdi onu, buraya geldi. Aa, çok önemli. Şimdi illa ma rahime Rabbi dediği, Rabbimin merhamet ettiği nefis ancak kötüden kurtulur. Kötüyü emretmekten kurtulur, gelişim basamaklarına yukarıya doğru çıkar. Sen kendin bunu beceremezsin ha. Peygamber bile olsa beceremezsin ha. Muhteşem bir olay. Şimdi rahime kelimesinin daha evvel manalarını vermiştim size. Tekrar vermek mecburiyetindeyim. Rahime aslında merhamet etmek demek arkadaşlar, korumak demektir. Koruma altına almak demektir. Yüce Allah çocuğun yaratıldığı organa rahim diyor. Rahim. Çocuğu koruduğu için, dış etkilerden koruduğu için, ona güzel bir yer hazırladığı için, ona dengeli bir su hazırlıyor rahimde, çocuk oraya giriyor. O orada besleniyor, gıda alıyor annenin vücudundan. Ondan dolayı koruduğu için onu dışarıdaki etkilerden, ona Allah Rahim ismini vermiş. Koruyan organ, çocuğu koruyan, besleyen, büyüten, geliştiren, doğuma hazırlayan organ demektir. He? Merhametin manası budur. İşte merhamet sahibi toplum, Merhamet sahibi ise insanlar o toplumu koruyorlar demektir. Merhamet bir annenin karnı gibidir, toplumu korur. Merhametsiz insanlar koruyamazlar toplumu. Evet. Anlıyor musunuz merhametin ne demek olduğunu? Nereden anlattım size bunu, anladınız mı? Merhamet, insanların birbirine merhametli davranması sevgiyle, rahim anlamı sevmek anlamına gelir. Sevgiyle davranması, birbirine acımaları, efendim zenginlerin fakirlere acıması, sağlıklı olanların sağlıksız olanlara acıması, idare edenlerin halka acıması, merhametli davranması, bu merhamet duygusu toplumu korur. Rahimenin manası bu. Demek ki Allah-u Teala diyor ki, ey kulum, sen benim dediklerimi yaparsan, ben ne yaparım sana biliyor musun? Seni koruma altına alırım ben diyor. Evet, senin nefsini koruma altına alırım da geliştiririm onu. Ha, o basamaklara benim ipimle çıkacaksın. Benim ipim olmadan oraya çıkamazsın. Öyle demiyor mu? Ali İmran suresinin 103. ayetinde, benim ipime sımsıkı sarılın. Ve'tasimu bihablillahi. Allah'ın ipine sarılacaksın. İşte o benim ipim, Kur'an-ı Kerim'dir. Ama nefsini geliştirirken o ip benim merhametimdir. Merhametim sayesinde oraya çıkacaksın sen. O merhamet denen ipime sarılacaksın ey kulum. Ama ya Rabbi, senin merhametine nasıl sığınacağız, sarılacağız o ipe? Benim kullarıma merhamet edersen ben de sana merhamet ederim diyor. Sen hanımına merhametli davranmazsan, çocuğuna merhametli davranmazsan, komşuna merhametli davranmazsan, yöneticiler halka, işverenler işçilerine merhametli davranmazsa, Allah ona niçin merhamet etsin? Niçin etsin ona merhamet? Ulan karın bunu alıp gelip döveyim. Merhamet, merhamet yok. Acımak yok. Dayak atıyor karısına. Sana diyeyim mi? Allah'ın cekan merhamet. Nasıl merhamet yoksa? Anlıyor musunuz bu İslam neyi getirdi? Anlayın, anlayın. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum ki anlatabiliyor muyum? Ha, işte bak şimdi ne dedi ayet. Ulan bir ayetteyiz ha, kaç dakika oldu? Dedi ki, ben nefsimi tezkiye edemem. Bu nefis kötü emreder, bu nefis. Bu çok kötü bir şeydi dedi. Ama Rabbim'in merhamet ettiği nefis başka. Onun koruma altına aldığı nefis başka. O kötüyü emretmez diyor. O artık gelişmiştir. Allah onu geliştirmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nde bu duygu eğitimi veren fakülte, eğitim fakültesinde efendim üç şey geliştiriliyor. Akıl ve gönül. Akıl da gelişiyor, mutmainliğe eriyor. Gönül de mutmainliğe eriyor. Nefis de mutmainliğe erince orada buluşuyorlar. Artık tevhid inancı meydana geldi. Artık akıl, nefis, gönül diye bir şey kalmadı. Hepsi akıl oldu artık. Bitti. Anlıyor musunuz? Bu Kur'an okulu bu eğitimi yapıyor ha. Tabii bu Kur'an'ı biz anlamadığımız için 5 vakit namaz kılıyoruz, hırsızlık yapıyoruz. 5 vakit namaz kılıyoruz, karıyı dövüyoruz. 5 vakit namaz kılıyoruz, ben ne yapıyorum? Bu eğitimi almadık. Bu eğitim yok. Ha demek ki aşağıya doğru indiğin zaman ayrılıklar başlıyor. Akıl, gönül, nefis arasında ayrılıklar. Yukarı doğru çıktığı zaman gelişince burada birleşiyorlar. Tevhid meydana geliyor. Tevhid, tevhid. O zaman nefis kötüyü emretme imkanını bulamıyor. Akıl diyor ona, dışa, dışa. Karışma bu adama. Anladınız mı şimdi? Demek ki bu gelişim basamakları gönülde de var, akılda da var, nefiste de var. Ama gönülün gelişim basamakları ne ile olur? Nefsi anlattık. Ya gönül nasıl oluyor diye sorabilirsiniz. Oo, ona dehşet bir şey veriyor. Bilimsel bilgiyle, bilimsel bilgiye sahip olan insanların gönlü doyum noktasına ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Ha, bu İbrahim Aleyhisselam'da da böyle oldu. Efendim bize de böyle olacağını söylüyor Allah-u Teala. Bunun için açılımları var Kur'an-ı Kerim'de, onlara girmiyorum. Ama velakin liyetmeyinle kalbi diyor İbrahim Aleyhisselam. İnanıyorum ama kalbim doyuma ulaşsın diye bana ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster ya Rabbi diyor. Allah-u Teala diyor ki sen inanmıyor musun ya İbrahim'a, bu ne biçim soru soruyorsun bana, ne biçim dua ediyorsun bana, ne biçim şeyler istiyorsun sen benden, ölüyü nasıl dirilttiğimi göstereceğim sana, sen buna inanmıyor musun? İnanıyorum ya Rabbi de doyuma ulaşmak istiyor gönlüm. Ba. İşte o zaman deney yapıyor ona. O deneyle doyum noktasına ulaşıyor Hazreti İbrahim. Bunun anlamı ne? Bunu niye Kur'an-ı Kerim'de bana anlatıyor Allah-u Teala? İşte diyor ki bilimsel, deneysel bilimler, tabiat bilimleri insanoğlunun imanını, gönlünü doyum noktasına ulaştırır diye anlatıyor. Hocam akıl nasıl doyum noktasına ulaştırır derseniz, o zaman gideceğiz Hac suresinin 6. sayfasının son ayetinde. Efelem yesiru fil ard fetekun lehum kulubun yaqilun biha. Tarihsel bilgiler, gerçek tarih bilgileri, tarihin olgularını, olaylarını gerçek anlatımı ile sebep sonuç ilişkisi sistemi içerisinde anlatırsanız diyor Allah Teala, o zaman akılla gönül bir araya geliyor. Yakilune biha. Öyle bir gönül oluyor ki o gönül aklediyor. Akılla gönül birleşiyor. Ba. Tektir bu ayet Kur'an'da. Tek. Ha. Demek ki akıl da gönülle birleşince yukarıya doğru uçuyorlar. Nefis de uçuyordu zaten. Orada buluştular. Yukarıda Everest tepesinde buluştular. Birisi dağın öte tarafından geldi, birisi öte tarafından geldi, biri öbür tarafından geldi. Birbirini görmüyorlardı. Ama bunlar öyle bir gelişme oldu ki yukarıda buluştular. Oh! Oturdular. Gönül, akıl ve nefis. Everest tepesinde oturdular diyor Allah-u Teala. Oturacaklar diyor. Oturması lazım diyor. Ben bu Kur'an'ın için gönderdim diyor. Oturdular. Nefisle gönül akla dedi ki, diyecek ki artık senin emrindeyiz. Artık bundan sonra biz bu insanı yoldan çıkaramayız. Biz kötüyü emretmeyeceğim demiştir. Senin emrindeyiz. Bu sefer akıl da diyecek ki benim emrime girmeyin. Allah'ın emrine girin. Biz de Allah, hepimiz de Allah'ın emrine giriyoruz. Bu sefer insanoğlunun aklı Kur'anlaşıyor, Kur'anlaşıyor. Anladın mı? He, Kur'anlaşıyor. Şimdi ha bu ayet kaç dakika oldu? Bir ayeti daha bitiremedim. Şimdi bu söz çok önemli bir söz. Yani o kolay mı yani? Öyle geçilmez bu. Demek ki şu: eğer Allah'ın merhametini bu yeryüzüne indirmek istiyorsak önce biz kendimiz insanlara merhametli davranacağız. İnsanlara merhametli davranmayan, böyle bir hadis de var diyorlar yani. Yeryüzündekine merhamet etmeyene gökyüzündeki merhamet etmez manası. Hadis var diyorlar. Bu doğrudur. Doğrudur. Onun için bu bugünkü vaazımızın bu bölümü nefis ve merhamet üzerine cereyan etti. İnne Rabbi gafurur rahim. Bu sefer Allah'ın merhametine ve affına sığınıyor. Yani ben, nefsim bana kötüyü emretti. Bu kötülükleri yaptım, anladım. Bir hatayı yaptım yani de. Yani de. Ama ben Rabbimin affetmesi vaadiyle merhametine sığınıyorum. Rabbim benim gafurdur, affedicidir. Rahimim, merhamet edicidir. O zaman ben ona sığınıyorum. Kendimi tezkiye etmiyorum. Zaten Allah-u Teala diyor ki Necm suresinde, sakın kendinizi tezkiye etmeyin ha. Ben söyleyeyim, ben iyi. Ben beş vakit namazını kıldım, orucumu tuttum, ha kurtardım işleri, cenneti kazandım falan, böyle böyle böyle bir şey yok. Öyle bir olsaydı Peygamberimiz günde 100 defa tevbe istiğfar etmezdi. Kendine güvenseydi, güvenecek olan adam o adamdır yani. Peygamberdir, başkası yok. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Necm suresine buyuruyor Allah-u Teala. Sakın ha kendinizi tezkiye etmeyin, temize çıkarmayın. Ben biliyorum kiminizin takva sahibi olduğunu, kiminizin korunduğunu, kiminin bana saygı duyduğunu ben biliyorum. Öyle kendinin ne olduğunu söyleme, kendini tezkiye çıkarma, bırak o işi. O değerlendirmeyi bana bırak, sen işine devam et. Kiminizin temiz olduğunu, takva sahibi olduğunu ben yaparım değerlendirmesi. Siz kimsiniz? Tanrı benim. Sen tanrılığa mı soyunuyorsun ya? Demek ki tezkiye yapmak Allah'adır. Elem tara ilen lezine yüzekkûne enfusehum belillâhu yüzekki men yeşâhu ve lâ yüzdemûne fetîlâ. Görüyor musun ha bu kendini tezkiye edenleri diyor Allah-u Teala. Ha bunları görüyor musun ablalar? Kendileri tezkiye ediyor. Kendileri çok iyi. Ey Müslüman. Hadi. Allah-u Teala dilediğini tezkiye eder. Temize çıkarır. Bırakın bu işi siz. Tezkiye işi bana ait. Temizleme işi bana ait diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla işte ben gafur ve rahim olan Allah'a sığınıyorum. Onun sıfatlarını anıyor. Bunun üzerine bu söz üzerine ve galel melikü, kral dedi. Hala Yusuf peygamberin serüveni devam ediyor. Kral dedi ki dün ibi, bu Yusuf peygamberi bana getirin. Bu kişiyi bana getirin. Onu bana getirin dedi. Onu. Onu bana getirin. Estahlisu li nefsi. Onu kendim için danışman tayin edeyim. Estahlisu li nefsi. Estahlisu seçip almak. Halas temiz kılmak. Efendim arındırmak manasına geliyor. Halas arınmak manasına geliyor. Fakat burada istifal babından olunca onu kendime seçeyim. Onu kendime danışman tayin edeyim. Getirin bana o peygamber Yusuf'u. Peygamber demiyorum. Felemma kellemehu, ne zaman ki kral Yusuf peygambere konuştu. Gale dedi ona ki innekel yevme ledeyna mekinun emin. Şimdi o geçen hafta anlattık ya, Yusuf peygamber rüyasını yorumladı. 7 sene efendim bolluk olacak, 7 sene kıtlık olacak. O bolluk senesinde israfa gitmeyin, biriktirin, 7 seneyi öyle efendim halledeceksiniz filan demişti ya, yorumlamıştı. Bunu anlattılar krala. Kral dedi ki bu sefer getirin bana o adamı. Bu yorum çok iyi yorum oldu dedi. Getirin bana onu. Getirdin ona. O da dedi ona ki inneke liyame, bugün ledeyna, benim makamımda, benim huzurumda. Mekinun, senin yüksek bir makamın var. Eminim, sen emin bir adamsın, güvenilen bir adamsın dedi Yusuf peygambere. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Kral kendi hanımı iftira etti ve hapse attığı bu delikanlının bu yorumundan dolayı kendisini danışman olarak seçiyor. Bakın dikkat edin. Allah-u Teala bize bunu anlatırken çok cazip bir konuyu bize söylüyor. Aslında kralla Yusuf peygamberin peygamberliği uyuşmuyor. Ayrı dünyaların insanları. Ama kral çok önemli. Bu kral, bak burada Yusuf peygamberin bu kıssasında çok önemli yeri var. Bize bir mesaj veriyor. Bu mesajlar veriyor Allah-u Teala. Şimdi hapiste olan delikanlıyı kendisine danışman tayin ediyor. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Aslında bu çocuk kendi kabilesinden değil, kendi milletinden de değil. Bu başka bir yerden gelmiş. Köle olarak almış onu. Köle satın almış. Kendi köle yetiştirdiği bir adam. Pazarda bulup satın aldığı bir adama danışmanlık veriyor. Devlet mekanizmasına en yüksek danışmanlığı veriyor. Başbakanlık baş danışmanı oluyor. Yahut reis-i cumhurun baş danışmanı olacak şimdi. Baba. Köle. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ha, bir devlet idarecisi ehil olana verecek görevi, bu kim olursa olsun, kendi fikriyatına uysa da uymasa da, anlaşıldı mı? Hapisten çıksa da çıkmasa da, ehil olana verecek görevi, bu mesajı veriyor bize. İnancı ne olursa olsun, bu memleketin, bu milletin, insanlığın işleri yürüyecek. Bu işlerin yürümesi için ehil olana vereceksin bunu. Bu benim adamımdır diye iki ile ikiyi toplayamayanı danışman dayan edemez. Memleketi yıkarsın. Bu görevi veriyor bak, bunu, bu mesajı veriyor. Yoksa Yusuf peygamberi kral seçmiş. Bana ne? Seçmişse seçmiş. Bana niye anlatıyorsun bu kralı ya Rabbi diye sorarsın. Bu sormadan sonra bu cevabı alacaksın işte, bu cevabı veriyorsun. Bu sefer konuşurken bakın değerlendirmesine bakın kralın. Kralın değerlendirmesine bakın. Sana yüksek bir makam veriyorum. Benim huzurumda sen yüksek bir makama geleceksin. Benim hanımımla bir problemler oldu, bir şeyler oldu, hapise girdin çıktın ama önemli değil, bırak onları. Onlar hiç konu edinmiyor. Hiç. Hiç de ki değinmiyor ona. Ve diyor ki benim makam, benim önümde yüksek bir makamım vardı. Eminim, eminsin, emin, güvenilir adamsın. Bak. Bir devleti yöneten adam danışman tayin edecek adamlar güvenilir adamlar olacak. Mesaj. Siyaset felsefesi var burada ki müthiş. Yönetim felsefesi var burada. Müthiş. Yani şu. Güvenilir adam atayacaksın. Devlet güvenilir adamlarla yürüyecek. Onun için peygamberimizin bir sıfatı neydi? Muhammedül Emin. Güvenilen Muhammed. Güvenilen peygamber değil miydi peygamberimiz sıfatı? O da Ebu Kubeys Dağı'na çıktığı zaman da, o ilk zamanlarda, şimdi gidin oraya görün sarayı, hacca gidecek olanlar gitsin görsün oraya, Ebu Kubeys Dağı'na efendim kakasını yapıyor kral. Şimdi o kral var ya, oraya bomba atılması lazım, o saray yıkılması lazım. O Ebu Kubeys Dağı peygamberimizin öğretim üniversitesiydi. Yerine yıksan olsun. Gitti oraya köşkü yaptı onun üzerine. Kubeys Dağı kapat. Oraya çağırdı müşrikler, dedi onlara ki bana güveniyor musunuz, size şuradan düşman geliyor desem. Tabii sen Muhammed'ül Emin'sin, sana güveniriz, senin dediğine ne? İşte ahiret geliyor dedi. Ebu Cehil kalktı. Bunun için çağırdı bizi buraya, devam edeceğiz. Hakaret etti peygambere. İşte o Ebu Kubeys Dağı'na gidin bakın, kral sarayını yapmış dikmiş oraya. Hiç saygı yok adamda ya. Benim peygamberim burada ders verdi. Burada tebliğ yaptı. Dediği yok adam. Yok. Şimdi Muhammedül Emin, emin sıfatı, güvenilir sıfatı bütün peygamberlerin sıfatlarıdır. Hani güvenilmeyen adam peygamber olamaz. Olmazsa olmazı teşkil eder bu. Eminlik. İşte Yusuf peygamberi de kral anlamış. Kral anlamış onu. Ve demiş ki sen güvenilen adamsın. Sen gel bak. Galece anni ala hazainil av. Bu sefer Yusuf peygamber de teklifte bulundu. O bir teklif etti ona. Seni baş danışman tayin ediyorum. Yusuf peygamber de bir teklif etti ona. Dedi ki İc'anni, beni tayin et ala hazainil av. Bu ülkenin maliye bakanı yap beni. Danışmanlık basit gelir bana dedi. Vallahi konuşmayı anlatıyor şimdi bak. Şimdi memur tayin edecek onu. Dedi ki beni hazinelerin başına geçir. Yani ekonomiyle ilgilenen bakan yapmıyor. Şimdi Maliye Bakanı ayrı, ekonomiyle ilgilenen ayrı, işte memleğiyle ilgilenen ayrı, 3 tane bizim ekonomiyle ilgilenen bakanımız var. Ekonomiyle ilgilenen bakan yap beni diyelim buna, böyle mana verelim ona. İnni hafizun alim. Bu sefer Yusuf Peygamber de kendi özelliklerinden ikisini söyledi. Kral dedi, emin, o da dedi ki ben güzel koruyucuyum. Ben maliyenin şeyin ekonomiyi iyi korurum. Alimun bilgiliyim. Ben bu işi bilirim. Yusuf Peygamber diyor. Kendisinin iyi koruyucu olduğunu ve bilerek bu işi yapacağını, ehil olduğunu söylüyor. Bak bak bak bak bak. Ha şimdi bak burada kaç tane görevi çıktı şimdi, şey özelliği çıktı Yusuf Peygamber'in. Eminun. Hafizun alimun. Şimdi devlete bakan olacak adam, güvenilir adam olacak, koruyucu olacak ve bilgili olacak. Anlıyor musun? Demek ki Allahu Teala'nın Nisa suresinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا dediği işte bu ayetlerden çıkıyor meydana. Emaneti ehline vermeyi Allah emrediyor. Bak bak. Nisa suresinde. Bu devlet yönetiminin temel kuralıdır efendim. İşi ehline vereceksin. Senin adamımdır, benim adamımdır diye değil. Bu yıkıyor İslam alemini. İslam alemini bu yıkıyor. Senin adamın benim adamım. Benim adamım hiç bilmezsen bile oraya geleceğim. Benim adamım. Demeyeceksin. Müslümanlık böyle bir öğreti veriyor siyaset fakültesinde. Kur'an okulunun siyaset fakültesinde böyle kural koyuyor. Güvenilecek, koruyucu olacak ve bilecek, ehli olacak bu iş. Bu sefer Yusuf Peygamber de böyle bir teklifte bulundu. Bana bakanlık veriyor, öyle danışmanlık bana hafif gelir dedi. Neden öyle istediğini de söyledi. وَكَدَٰلِكَ مَكَّنَّا Bu sefer Allah-u Teala işi ele aldı. Şimdi Allah-u Teala bir değerlendirme yapıyor burada şimdi. Olan olaylara bir değerlendirme getiriyor. وَكَدَٰلِكَ işte bunun gibi مَكَّنَّا لِيُّسْفَ فِي اللّٰهِ Biz Yusuf'a o ülkede bir makam verdik, bir şeref verdik, bir haysiyet verdik, bir kuvvet verdik, bir güç verdik ona. Hani onu kuyuya atmışlardı? O kuyudan tepeye tırmandırdım onu diyor Allah-u Teala. Tepeye! Kardeşleri kuyuya attılar ama ben onu nerelere çıkardım onu. İşte bu Mekkenna'nın manası bu. Ülkede ona bir şeref, ona bir güç, ona bir kuvvet verdim. يَتَوَّوَّوْ مِنْهَا حَيْتُ يَشَى Öyle bir kuvvet verdim ona ki diyor Allah-u Teala. Öyle bir güç verdim ona ki, öyle bir otorite verdim ona ki. Dilediği şekilde hareket ediyor. Dilediği şekilde. يَتَبَوَّهُ مِنْهَا Orada hareket ediyordu. حَيْثُ يَشَى Dilediği tarzda. Dilediği şekilde. Özgürce. Ayeti bitirelim de açıklamasını yaparız. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَى Biz böylece diyor Allah-u Teala dilediğimize rahmetimizi ulaştırırız. وَلَا نُضِيُوا اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Muhsinlerin mükafatını da zayi etmeyiz, kaybetmeyiz dedi. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Şimdi hem Yusuf Peygamber'e hem bize söylüyor. Yani bir insanın atılan kuyudan, satılan bir köle olmaktan, pazarlara satılan kölelikten gelip o ülkenin en yüksek makamına çıkmasının kendi kudretiyle olmadığını, benim müdahalemle olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bak bak bak bak. Ha, şimdi bana demek istiyor ki ey kulum, sen köyde çobanlıktan bırakıp okudun, geldin, adam oldun. Ha bu senin gücünle olmadı hadi Allah. Ha benim müdahalemle olmuştun ha. Kendine pay çıkar. Sen gerekeni yaptın, çalıştın. Tamam. esas bu işi ben yaptım. Yusuf Peygamber de ben yaptım ya. Ha, bu mesajı veriyor bize. İyi dikkat edin ha. Böyle ben kazandım ya. Ekmek yoktu yemeğe, çarık yiyemiyordun hani. Yanmayak geziyordun. Gerdişin oldun, mutayip oldun bilmem ne zengin. Ha, şimdi ben kazandım paraları. Sakın ha. Sakın ha. Sen çalıştın, ben verdim sana. Ben olmadan oralara gelemezdin. O paraları kazanamazdın ey kulum. Demek ki sana ayrı konuşuyor bu ayet, bana ayrı konuşuyor. Ama esas orta noktamız nedir? Olduğumuz yere bizi Allah getir. Evet. Bak peygamber de ben öyle yaptım. Müslüm peygamber de öyle yaptım diyorlar. Mekkenna. Ben yaptım diyor Allah. Buradan bu kuralı çıkartacağız. Esas şimdi geldik. Siyasetin can alıcı noktasına. يَتَبَوَّهُ مِنْهَا حَيْتُ يَشَى. Dilediği tarzda hareket ediyordu orada. Öyle bir kuvvet, öyle bir şey, idare yönetimi verdim ona ki istediği şekilde hareket ediyordu. Dinleyin, iyi dinleyin. Bakın bu ayet var ya, işi bir türlü ya. Bütün siyaseti mükemmelleştiriyor. Ne o? İdarecilere yönettiğin, idareci olarak tayin ettiğin insanlara inisiyatif vereceksin. İnisiyatif. Anlaşıldı mı? Kendi başına hareket etme inisiyatifini verirsen kaliteli bir siyaset çıkar, kaliteli ekonomi çıkar, kaliteli ilim çıkar. Profesör devamlı müdahale ederse benim asistanının doktora tezine olma böyle olacak. Sen yanlış yazıyorsun, benim anlayışıma göre yazacaksın, benim mezhebime göre yazacaksın, benim tarikatıma göre yazacaksın dedim, bitti o adam. O doktora git, atını çöp. Müdahale edeceksin, inisiyatif vereceksin. Bırak öyle düşünsün, bırak yanlış düşünsün, doğruyu öğrenir sonra, bırak. Siyasette ehilse adam, ki ehil Yusuf Peygamber yukarıda söyledik onu, alimun dedi. Haythu yaşa, dilediği tarzda hareket ettireceksin adamı, bırak. Yöneticiler aşağıdaki küçük işlere müdahale ederse o yönetimde kalite olmaz. Kaliteyi anlatıyor, kaliteyi, toplam kaliteyi anlatıyor burada. Ya Allah aşkına, lillah aşkına, şu Kur'an-ı Kerim bir anlatın da bu dünyaya ya. Yani yöke diyor ki, bizim yöke. Şimdi bu ayet diyor ki, profesörlerin yazmalarına, konuşmalarına, konferanslarına müdahale etme. Serbest bırak onları, özgür bırak onları. İstediği gibi dolmazlar, dönüşsün, düşünsünler. Ne konuşur, ne müdahale etmez. Tek tip insan olmaz, tek tip insan yetişmez. Özgürce hareket etsin. Bak ben öyle yaptım peygamberime diyor. Bıraktım onu. İstediğin şekilde davran bakayım. Seni yetiştirdim artık adam. Şunu yap. Yöneticiler altındaki adamlara özgürlük verecek efendim. İnisiyatif verecek. Bu ayet işi bitiriyor. Siyaseti kaliteleştiriyor, ekonomiyi kaliteleştiriyor, ilmi kaliteleştiriyor, ilmi doğurganlığa götürüyor. Çünkü baskılar, Türkiye üniversitelerindeki baskılar bir şey üretmemeyi getirdi. Üretimi, doğum yok. Hep doğum kontrolü var efendim. Bilgi kontrolü var efendim. Beyinlere bile doğum kontrolü yapıyorlar ya. Bu beyinler doğuramıyor kardeşim. Sadece kadınlar doğurmaz. Bu beyinler de doğurur kardeşim. Ya baskıdan doğuramıyorsun ki kardeşim, söyleyemiyorsun laflarını ya. Özgürlük yok kardeşim ya. Bak burada ne diyor Allah-u Teala? Şimdi ha bu ayetin ha burası var ya. يَتَبَوَّهُ مِنَا حَيْشَةٍ. O kadar ha, üçte biri. İnanın, ha bunu kural olarak koy, dünya düzelir. Üniversiteler düzelir, ekonomi düzelir, siyaset düzelir. Şimdi diyor Allah-u Teala, böyle Yusuf Peygamber'i yerleştirdik bu ülkeye, ona verdik, böyle yetki verdik ona, istediği gibi hareket ediyor orada. Düşünebiliyor musunuz diyor Allah-u Teala, işte ben rahmetimi ulaştırdım ona da, o kulumu kuyudan çıkarttım,

Yusuf peygamberin bu sözü söylediğini dikkate